Pakty, konta, jachty, whisky, kontakty, zyski, kontrakty. Eja, eja, o, to fakty. Eja, eja, o, to fakty. Wille, pakty, konta, jachty, whisky, kontakty, zyski, kontrakty. Eja, eja, o, to fakty. Eja, eja, o, to fakty. Spójrz mi prosto w źrenice, niech widzę te obietnice, bo chyba jestem krótkowidzem. Te realia to malaria, a ten kraj ma szansę, żeby niedługo była tu druga Somalia. Kradzione pieniądze dawno już bierze Szwajcaria. Żal jak patrzę, jaki kraj mam. Czasem chcę wziąć timeout i oby dalej od tego łajna. Ciekawostki, może to, że cząstki Polski poszły jak akcje na Wall Street w obce ręce. Kto z kim wnioski rozkwi? Kiedyś napiszą o tym książki. Wille, pakty, konta, jachty, to fakty, nad tym dzień katarakty. A gdy ktoś docieka prawdy, ma w tym interes prywatny. To fakty, to fakty. Co tu może kodeks karny? Posiada własne prawa rynek czarny. To nadzwyczajny układ tajny. To jest kasa, zyski jest klasa. Dziwki, whisky, opompiski, zakazane pyski. Oni mają wszystkich w garści, a więc nie ma o co się martwić. Problem tkwi w czynach władzy. To pajęczyna, powiązani nią Polacy. Jednych stać to żyją chwilą, dla nich to karnawał w Rio. Jedzą i tyją, inni żywią się padliną. Nie dbając szczęśliwo jedni mają w rodzinie poparcie już na starcie. A drugim zabrakło na tyle szczęścia, by urodzić się w miejscach, gdzie siła nie opiera się na pięściach. Czytałem, stało gdzieś tam, że pomoże regeneracja nowej generacji. Racja, alternatywą edukacja. Leć, przeliczasz dzwonki, połowę szlu to prywatne skarbonki. Wille, pakty, konta, jachty, whisky, kontakty, zyski, kontrakty. Eja, eja, o, to fakty. Eja, eja, o, to fakty. Wille, pakty, konta, jachty, whisky, kontakty, zyski, kontrakty. Eja, eja, o, to fakty. Eja, eja, o, to fakty. Żyjemy na świecie, gdzie co 4 sekundy ktoś tutaj umiera z głodu. Daj mi skurwysynu do radochy jeszcze więcej powodów. Za aferą, afera, afera, afera, ferment goni frajera. Tak, który kradnie, poniewiera, gdy przypał się wypiera. Jemu głód nie rozpiera. Moralny upadek, spekulacje, ich skutki. Pozawyżajmy ceny w euro, sztucznie osłabiajmy złotówki. W parlamencie zgnilizna, na ulicach płód, robotnicze wendety. Niestety z góry było to do przewidzenia, tak jak hat-trick Paulety. Frajerom wciąż mało, kilku z nich się zebrało. Nic to nie dało, jak obrady na szczycie fało. A biedny człowiek je na zapas i nie pytaj, dlaczego tak zrobi. A nasz rząd suwerenny liże dupę Bushowi. Gdzie równość społeczna, doktryna zbyt niebezpieczna? PRL był ubogi, ledzie, a ten system besztam. I tak jak cała reszta, wrzucam grosze do skarbonek. Konta, jachty, kontrakty, tego ci życzę, ziomek. Forsa i człowiek, związek, który niszczy myśli. Powiedz, myślę inaczej niż ty, że to korzyści wyścig. Czekamy, kiedy sens się ziści. Bycia kraj kwitnącej wiśni, patrzysz bez zawiści. Błąd niestety, w miarę jedzenia rośnie apetyt. Fakt ten odczytany z ludzkich twarzy, nie z gazety. Na tym etapie tematem utrapień ludzkie bez mapie. Od dawna rządzi tutaj papier, zatem ja ten patent u siebie w kieszeni. Bo wiem, że świat się nigdy nie zmieni. Tyle lat ten sam temat, tyle lat ten dylemat. Tyle lat ten sam schemat, tyle lat i nic się nie zmienia. Kiedy będzie ten dzień, gdy przestanę oceniać błędy, zobaczę postępy. Kiedy będzie dzień, gdy będzie już okej, nam tu w końcu trzeci wymiar SL-u. Wille, pakty, konta, jachty, whisky, kontakty, zyski, kontrakty. Eja, eja, o, to fakty. Eja, eja, o, to fakty. Wille, pakty, konta, jachty, whisky, kontakty, zyski, kontrakty. Eja, eja, o, to fakty. Eja, eja, o, to fakty. Wille, pakty, konta, jachty, whisky, kontakty, zyski, kontrakty. Eja, eja, o, to fakty. Eja, eja, o, to fakty. Wille, pakty, konta, jachty, whisky, kontakty, zyski, kontrakty. Eja, eja, o,